राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, विक्रम संवत 2056, 24 सितंबर 1999। साया लगभग 4 बजे। भिवानी हरियाणा, राम। वराकृत नवदबंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। सच्चिदानंद रंग परमात्मा को, संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने के लिए चेष्टा कर रहा हूँ। हमारी बातों में जो शेष बातें मालूम है, वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की, स्मृतियों की, संत महात्माओं की समझनी चाहिए। त्रुटियां देकर त्रुटियों मेरी बनती है। व्यक्तिगत बातों की तरफ ध्यान न देकर शास्त्रों की बातों की तरफ ध्यान दे, ये आप लोगों से आशा है। एक बात विशेषता से आप लोगों की सेवा में कहने का है। हम आपने धन मान रखा है रुपये पैसों को, वो इतना बढ़िया धन नहीं है। रुपये पैसे जिससे कमाए जाते हैं वो मनुष्य जीवन का समय है, वो समय बहुत कीमती है। रुपये पैसे तो आते जाते रहते हैं, समय हमारा बड़ा भारी कीमती है, पर वे आता नहीं है, जाता ही होता है। इस तरफ ध्यान देना है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य शरीर मिला उसमें पूंजी है अपनी समय की, वो समय खर्च ही खर्च होता है, पैदा नहीं होता। वो समाप्त होने पर उसी दम मरना पड़ता है, फिर कोई उपाय नहीं। इस बात की तरफ भाइयों को बहनों को विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे जो उम्र है, हमारा जो जीवन का समय है, वो बहुत कीमती है, उसी के बल से हम जी रहे हैं और वो बल हमारा प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। जितने जितने आज तक उम्र जिन भाइयों को मिली है उतनी उम्र अपनी खास उम्र में से खर्च हो चुकी है। जन्मे थे तब अपनी सब उम्र सामने थे, परंतु जितने जितने वर्ष आ गए हैं, 15, 20, 25, 30, 40, 50 वर्ष आ गए हैं, उतना खर्च हो चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो उतने हम मर चुके हैं। शब्द यद्यपि ये कर रहा है, परंतु सावधानी के लिए कहता हूं बहनों से, भाइयों से, सबसे, जो समय हमारा आज तक जन्म से लेकर बीता है वो समय हमारी उम्र में से गया है। आपकी जितनी उम्र है उसमें से खर्च हुआ है, वो उतना हमारा जीना कम हो गया है। और हो गया नहीं हो रहा है। आप चाहे नींद रहे, आप चाहे काम करे, आप चाहे विष्णु का सेवन करे, आप चाहे भजन ध्यान करे, आप चाहे दुराचार करे, दुर्गुण करे, दुष्टता करे, समय खर्च होगा। समय ये समय रूपी पूंजी जिसके बल पर हम जी रहे हैं, वो बल प्रति क्षण आपका हमारा सबका नष्ट हो रहा है। सब ख्याल देना मनुष्य का खास धर्म है। ये एक पूंजी हमारी बहुत विलक्षण है। इस पूंजी के खर्च करने से हम विद्वान बन सकते हैं, हम धनवान बन सकते हैं, हम विद्वान बन सकते हैं, महात्मा बन सकते हैं, संसार में नाम प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। कोई ऐसी उन्नति नहीं कि जिस उन्नति को हम मनुष्य का शरीर का समय लगाकर प्राप्त नहीं कर सके। सब तरह की उन्नति इस शरीर से हम कर सकते हैं, वो हमारा समय है, वो समय हमारा खर्च हुआ है। भाई लोगों से, बहनों से, प्रेम से, आदर से प्रार्थना है, इस बात का भी ख्याल रखें। समय अपना बहुत कीमती है। समय हुआ कि 4 बजे से सत्संग होता तो 4 बजे से पहले पहुंच ही जाना चाहिए। कहते कीर्तन स्मरण 3:30 बजे से 3 बजे होता है, तो आपको सत्संग करना है तो 3 बजे ही आपको हाजिर लेना चाहिए। उसमें उपेक्षा करना है, ये सत्संग का तिरस्कार है। ये संकीर्तन करने वाले, पदगान करने वाले के कीर्तन का अपमान है, तिरस्कार है। आपको समय सोच समझ कर देना चाहिए, और सोच समझ समय दिया उस समय को काम लेना चाहिए, उस समय से पहले हाजिर होना चाहिए। और देरी से किया तो हमारी बड़ी बड़ी हानि होगी और किसी की हानि नहीं होगी। जो भाई जो बहन स्वयं उस सत्संग में आने में देरी करते हैं, जो पहले की बातें हैं वो उनके समझ में नहीं आएगी, वो उनके वंचित रहेगा। उतनी वे बातें उसकी हाथों से निकल गई, अब आने की वे है नहीं पीछी। जो समय चला गया वो पीछा नहीं आता, कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। आपका हमारा बालिक मन बीत गया, उसको आप हम दिखा नहीं सकते। वो समाप्त तो हो गया, गलत गए, गया गया गया। ऐसे समय हमारा यहाँ आरंभ का समय, वो आरंभ का समय 13 मिनट हो गए, इतना समय हमारा खर्च हो चुका। ये समय उम्र भर में पीछा आने वाला है नहीं। सा हानि तदमत छिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंतित। सा हानि वह बड़ी भारी हानि है, महत छिद्रम बड़ी भारी गलती है, चांद जनमूर्ता वह अंधता है, वह मूर्ता है। यन मुहूर्तम क्षण वापी, जिस मुहूर्त में क्षण में भगवान का चिंतन नहीं किया वो समय बर्बाद हो गया। उस समय में चिंतन करते तो भजन की पूंजी हमारे पास संग्रह हो जाती। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोए जानिए जाके राम नाम धन हो। भगवान के नाम की पूंजी जिसने इकट्ठी की है वो धनवान है। भजवन बिना बिचारे कांगे फिरे कपूत, नाहक धर्म सर्वाद करते हैं। मनुष्य धर्म का समय बहुत कीमती, वो समय आपका खर्च हो रहा है। इस तरफ आप ख्याल कम करते हैं, पैसों के लिए तो बहुत आदमी कंजूस हुए हैं, सोच समझ में खर्च करते हैं, परंतु समय का ख्याल नहीं रखते। ताश खेलते हैं, चौपट खेलते हैं, सबका चौपट कर दिया, साफ नाश कर दिया। निकम्मा समय जिसमें ना भगवान प्राप्ति होती है ना पैसे पैदा होते, ऐसे कामों में समय खर्च किया बड़ी भारी नुकसान की बात है। इस तरह भाई बहनों का ध्यान नहीं है। सत्संग में आने वाले भाई बहन भी देरी से आते हैं, क्या काम है पूछा जाए आपसे, घर पर कौन सा बढ़िया काम है, सत्संग से बढ़िया काम कौन सा आपने घर में किया जिसमें आपका समय लगा। सज्जनों, जैसे 84 लाख जूनी में एक मनुष्य जन्म है, ऐसे ही मनुष्य जन्म में सत्संग का समय है। सत्संग का समय बर्बाद करके फिर आते हैं, क्या फायदा उसमें, आपने क्या लाभ उठाया। अभी आपको पूछने वाला हो कोई, ध्यान देकर कान पकड़ पूछे कि इतने समय में, अभी 16 मिनट हो गए हैं, 16 मिनट आपने क्या किया। समय तो 16 मिनट सत्संग गया, आपने कमाया क्या 16 मिनट में। सज्जनो, कृपा करो, ध्यान दो, समय बड़ा कीमती है और ये खर्च ही खर्च होता है, पैदा नहीं आता है। घड़ी खट खट करती है, खटखट में कटखट होती है, खटखट में कटखट अपने में कटता है, परंतु उसी चाबी लगा देते थे फिर 7 दिन तक चलती है। इसी चाबी लगानी आती नहीं है। आप में से कई को आती हो अच्छी बात, पर बहुत कम थी। सैकड़ों आदमियों में 1-2 आदमी कोई होगा ऐसा जिसको कि समय बढ़ाने के लिए चाबी लगाते हो। आप विचार करो, ये हमारा 1/4 घंटा बीत गया, इसमें जितनी बातें हुई क्या वे आपके काम आएगी। जो अब आ रहे हैं, अब आवे हैं बाहर से, पीछे से आए हैं, ये हानि किसकी हो रही है, ये आप खुद की हो रही है। अन्नदाता कृपा नाथ, कृपा करो, सत्संग का समय है वो दुर्लभ है और बड़ा कीमती है। 84 लाख जोड़ी में एक मनुष्य जन्म है, ऐसे मनुष्य जन्म में सत्संग का समय है। वो समय खराब होता है किसी हानि होती है, कितना नुकसान हुआ, फायदा क्या उठाया। क्या काम ऐसा जरूरी था जो कि देरी करी, उठ कर जल्दी जाते हैं, कौन सा काम आपका होता है। आप लोगों से प्रेम पूर्वक नम्रता से विनय करते हैं, समय बर्बाद मत करो, कि समय के समान कीमती कोई चीज नहीं है। मनुष्य समय जीने का इसके समान कीमती कोई वस्तु नहीं है। वो कीमती वस्तु खर्च हो रही है, आप विचार नहीं करते हैं। तो ध्यान दें, एक एक क्षण को समझ समझ के लगाना चाहिए। इस सत्संग के बिना समय जितना बीत गया वो हानि हो गई, शरद हानि सहाने तरह से जो बताया ना, हानि हो गई। वो समय पीछे नहीं आएगा, उम्र भर में पीछा आने का है ही नहीं। वो तो हमारा खर्च हो ही चुका, इस वास्ते सावधान रहो। कोई पढ़ने में समय लगाता है तो अच्छा पंडित बन जाता है, कोई धन कमाने में लगता है प्रार्थ साथ दे तो वो भी धनी बन जाता है, और गृहस्थ करके संवाद करता है समय लगते तो 1 के 20 आदमी हो जाते हैं। आप समय लगा करके संसार में बड़ी नाम कमा सकते हैं, बड़े आप शुद्ध महात्मा नाम ही हो सकते हैं। ये सब चीजें इसके सिवाय और आपको क्या कहें, जो भगवान अनंत ब्रह्मांड जिनके पूर्णा मात्र से उत्पन्न उत्पादित नष्ट होते हैं, इन सब का उत्पन्न करने वाला परमात्मा आपके सामने नौकर की तरह आ जाए। भगत मेरे मुक्त मणि है, भगतों का दास, भगत मेरे मुक्त मणि, वे आपको मिल सकते हैं मानव जीवन का समय लगाने से। कितना कीमती समय, जिस कीमती समय में भगवान खरीदे जा सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड जिनके एक मालिक परमात्मा, उस परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उस परमात्मा के भक्त हो सकते हैं। किससे? मानव जीवन का समय लेने से। मनुष्य बैठ कर भजन करे, भगवान को याद करे, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारे, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए, आपका सदा के लिए उद्धार हो जाए। इतना कीमती समय आपका निरंतर नष्ट होता है, आप पिछाज नहीं करते, आपके जू भी नहीं रहते कि इतना समय हमारा बर्बाद हो गया। स्वास्थ्य भाइयों बहनों, विचार करो, समय खाली मत जाने दो, भगवान का नाम लो, चिंतन करो, भगवान के भजन में लगाओ। सांसारिक कामों में लगा देते हो, भजन के बिना बड़ी भारी हानि होती है। समय रूपी पूंजी के लिए भी चोर भी रहते हैं, डाकू भी रहते हैं। आपके प्रमाद में खर्च होता है, समय बर्बाद होता है। ज्यादा आज समय कम है, समय जाता है, वो ठगाई होती, ठगाई आपकी पूंजी की। वेरी गुड आल संगवारे, वो पर आप जो विषयों का सेवन करते हैं, बीड़ी है, सिगरेट है, पेप्सी है, आपके पान पराग है, आशी आशी बदया मांस भांग सरस कोकन, जो आप सेवन करते हैं जिससे आपका नशीला जीवन होता है, आपका समय बर्बाद होता है, उसमें आपका समय खर्च होता है। रुपया पैसा भी पूंजी खर्च होती है, समय कीमती, वो समय खर्च होता है। अरे पूछा जाए क्या पैदा क्या हुई, आपने सिगरेट पी, आपने बीड़ी पी, आपने जर्दा खाया, आपने भांग पी, आपने मदिरा पिया, आपने मांस खाया, आपने मछली खाई, आपने मदिरा खाया, आपने अंडे खाए, पैदा क्या हुआ, ये पाप कितना हुआ, नरकों में कौन जाएगा, खुद गुजारना पड़ेगा। स्वास्थ्य किस बिगड़ेगा, आपका बिगड़ेगा, परिवार ने नियोजन किया, जन्म देने न मनुष्य जन्म बड़ा भारी दुर्लभ, देवता लोग के भी भारत आदि ने भारत में जन्म चाहते, देवता लोग भी वो जन्म आपने बंद कर दिया, कि मनुष्य को जन्म देने न लेना, कितनी हानि करी है, कितनी घात करी है, कितना नुकसान किया है, कितने आपने दुनिया का नाश किया है। होश नहीं है, आप विचार नहीं करते हो, कृपा सुन दो, कृपा करो, ज्यादा ध्यान दो। ये ऑपरेशन कर करके कितना अपने अपराध किया, इस हानि की पूर्ति कभी होगी नहीं, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बताओ आप, बताओ कैसे करोगे, इस हानि की पूर्ति कैसे करोगे। ये काम मनुष्य का नहीं है, आप पैदा नहीं कर सकते, तो मारना भी आपके हाथ की बात नहीं है, और उसको जन्म नहीं देना ये भी आपके हाथ की बात नहीं है। आपका काम ये नहीं है, गर्भ गिरा करके आपने जो अन्याय किया है, इसका बड़ा भारी दंड होगा। धर्म सिंधु धन सिंधु में निर्णय बताया गया है, जैसे महापातक है, जिसने अपना गर्भपात किया है, उस स्त्री के मर जाने पर उसकी अस्थि संचय करता है तो पाप लगता है, वो गंगा जी में आता है तो पाप लगता है, उसके लिए नारायण बलि करे तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगता है। महान पातक है वो, इतनी पापी कोई है ही नहीं, उसे मुख देखने का पाप, उसे घर का जल पीने का पाप, ऐसे घोर पाप आप कर रहे हो, निसंग हो रहे हो, ये आपके लिए भरी बात नहीं है, बहुत नुकसान की बात है। समय आपका खर्च होता है, समय मानव का समय, ऐसे काम क्या कर रहे हो जिसके बिना आप रह नहीं सकते। संयम की बात कहता हूं, संयम रखो, आप संतान नहीं चाहते हो, संयम रखो, कि संयम कर नहीं सकते, संयम रख नहीं सकते, ऐसे परवश हो जाते हो स्त्री पुरुष दोनों, और इसके परिणाम में गर्भ पैदा होता है, उसे टूटा टूटा कर देता, इसलिए संबंध में पाप है ही नहीं। आपको महान अन्न दे करके गर्भ में आया बच्चा, उसका टुकड़ा टुकड़ा करके निकाल देता, इसे संबंध को पाप हो तो बताओ, बताओ पाप बताओ, ऐसे घोर पाप करते हो, मनुष्य धर्म प्राप्त किया है, क्या ऐसे पाप करने के लिए है मनुष्य शरीर? उत्तम शरीर मेरा जिसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब करिन करुणा नर दे ही देद इस बिन हेतु नहीं, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करिए मनुष्य ही देते, वो मनुष्य ही प्राप्त करके ऐसे घोर पाप करते हो, कितना नुकसान आप करते हो अपना। संयम रखो, भविष्य रखो, शरीर अच्छा रहेगा, आपको रोग नहीं आएंगे, रोग की ताकत नहीं आपके पास में आ जाए, ऐसा आपका सही बन सकता है। संयम से उस संयम को नाश करके शरीर को रोगों को घर बना लिया और महान नुकसान कर दिया। आप कृपा करो कृपानाथ, रहा बचा हुआ समय भगवान में लगाओ, भगवान का भजन करो, जनता की सेवा करो। ये दो काम खास मनुष्य का है, मनुष्यपण का, भगवान को याद करना और दीन दुखियों की, भले बूढ़ों की, विद्वानों की, समझदारों की सेवा करना। दो बातों में आपका समय लगना चाहिए, दूसरों की सेवा करने में, आराम पहुंचाने में, आनंद पहुंचाने में, सहायता करने में, दूसरों का दुख दूर करने में आपका समय लगना चाहिए। वो समय आप निरंतर बर्बाद कर देते हो, इसके समान नुकसान कोई नहीं है। करबद्ध होकर हाथ जोड़कर आप लोगों की सेवा में कहता हूं, आप कृपा करो, समय बर्बाद मत करो। इतना दिन जो हो चुका हो चुका, अब जो समय बच गया है, भगवान का चिंतन करो, भगवान को याद करो, दिन लोगों की, बड़े पुरुषों की, विद्वानों की, माता पिता की, दादा दादी की, बूढ़े सज्जनों की, गर्भवती स्त्रियों की, बीमारों की, दुखी आदमियों की सेवा करो और भगवान को याद करो। ये दो आपकी पूंजी है, पूंजी असली धन, समय खर्च हुआ तो दूसरी पूंजी ले ली, जिससे आपका मन शरीर भी मिल सकता है। सज्जनों ध्यान दो, आपका जीवन बर्बाद न हो जाए, नष्ट न हो जाए, इसमें कमाओ, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। मनुष्य अगर परमात्मा में लग जाए तो त्रिलोकीनाथ अनंत शक्ति, अपार शक्ति, ऐसे अनंत आत्मा, वे कहते भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। आप भगवान के मुकुटमणि बन सकते हैं भजन करने से, भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, ऐसा कीमती समय बर्बाद हो जाता है, इसे समान नुकसान कौन सा है बताइए। जिस गर्भ में आने वाले बालक ने आप दोनों को महान आनंद दिया, सुख दिया, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, उसका टुकड़ा टुकड़ा करके निकालना, इसे समान कौन पावे बताओ। आपने जान करके सुख लिया उसको जानकर टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, निकाल देगा, नष्ट कर देगा। इस जमाने कोई पाप है बताओ, ऐसे सत्संग के बाद बता देने। महान घोर पाप आप करते हो, संतान नहीं चाहिए, अलग रहो, कोई बात नहीं है, आदि बाबू संतान नहीं चाहिए। शरीर बर्बाद करना, ब्रह्मचर्य का नाश करना, और घर भरे जाए तो उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना। इसमें कौन सा पुण्य काम किया आपने, कितना गहरा घोर पाप किया है, इस पाप के समान कोई पाप है नहीं। मनुष्य जन्म होता है और मनुष्य पैदा होता है, मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, भगवान का भक्त हो सकता है। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की अवस्था की, रामायण सुनने के लिए लाखों आदमी इकट्ठे होते हैं, इतना सत्संग में नहीं होते जितने लाखों आदमी क्या कहते हैं, मैं जयपुर में मैंने देखा है। ऐसे संत पैदा नहीं होने गया, कितना अन्याय है, कितना अत्याचार है। वो भी अगर करना चाहो तो फिर समय तो बर्बाद मत करो, शरीर को बर्बाद मत करो, निरोगता को नाश मत करो, शरीर को दान सर क्यों लगाते हो, सही में रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। वो नहीं करके भोगों में प्रवृत्त होना और समय बर्बाद करना और इधर इधर इतना बड़ा बड़े बड़े घोर घोर पाप करना, ये मनुष्य के लिए उचित नहीं है। कृपा करो कृपानाथ, ऐसे समय बर्बाद मत करो, आप सब स्वतंत्र हो इसमें, इसमें आप पराधीन नहीं हो, इसमें आप पराधीन नहीं हो, स्वाधीन हो, भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। ऐसा उत्तम समय मिला, उस उत्तम समय को इतना बर्बाद करना, दूसरे से नुकसान करना, कितनी बड़ी भारी हानि आपने की है, इन हानि का कोई अंत है? गर्भस्थ बालकों को नाश करना, संतान पैदा नहीं होने देना। आप गोली खाते हैं गर्भपात के लिए अथवा गर्भ नहीं चाहने के लिए, वो जहरीली गोली है, कोई अमृत है, आपको निरोग करने वाला है। वे गुण आपकी दृष्टि केवल है, आपकी दृष्टि केवल गर्भ नाश करने की है, परंतु गर्भ का नाश करेगी ऐसा जहरीला जहर आपके मन में आपके शरीर में गया, वो शरीर को ठीक करेगा, वो स्वास्थ्य को बिगड़ेगा नहीं। कुपित्य भूल से हो जाए तो कुपित्य का बड़ा असर होता है, ऐसे जहर का कितना असर होता है। प्रत्यक्ष बात हो गई है, ये बात प्रत्यक्ष आपने देखा होगा, अखबार में सुना होगा। गीद रहते थे, कोई जानवर मरता तो सैकड़ों गीद आकर के चटाचट समाप्त कर देते थे, आज गीद नहीं आते। मुर्दे पर गीद नहीं आते, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट आदि मर जाए उस पर गीद आते थे, आजकल गीद नहीं आते। दवाई छिड़की उसकी दवाई जहरीली तो जहर कीड़े मर जाए, कीड़े मर जाए पर उस जहर में कितना उसमें जहर हुआ है, जिस जहर से पशुओं का मन जहरीला हो गया, गिर नहीं आते। ऐसे आपने दवाओं खाई है या आपका मन जहरीला हो गया, आपका शरीर जहरीला हो गया, कई बीमारियों का कारण बन गया जिसका निवारण आप कर नहीं सकते। 200-300 माताओं के हमने लेश दिखाई, कितने कितने रोग होते हैं, कितने शरीर खराब होता है, केवल गर्भ नाश करना, गर्भ नहीं सहरे, बस इसके लिए। बड़ी दुख की बात है सज्जनों, ऐसा अन्याय मत करो, ऐसे अन्याय का फल बड़ा खराब निकलता है, आपको बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। इस वास्ते कृपा करके आप आगा से मत करो, अगर करोगे तो नरक में कौन जाएगा, क्या हम जाएंगे? उस पाप के बदले निष्पाप आदमी जाएंगे क्या? ऐसा पाप करने वाले जाएंगे? कृपा करो कृपानाथ, मनुष्य शरीर है, बहुत कीमती है, भगवान को प्यारा है। मनुष्य जन्म के लिए ये था माम प्रपद्यते तांस तथा वजाम्य हूं, मेरे को भगवान याद करते हैं तो भगवान कहते हैं मैं याद करता हूँ, वो मेरा भजन करता है, मैं भगत का भजन करता हूँ। महाभारत में कथा आती है, भगवान अपने महल में बैठे हुए समाधि में बैठे थे, युधिष्ठिर महाराज पहुंचे कि महाराज दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान ने उत्तर दिया, भीष्म जी सरसरी पर सोए हुए मेरे को याद करते हैं, उनका ध्यान मैं करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यं देता तथे वजाम्य हम, जैसे वे भजन मेरे को याद करते हैं भक्तों को, मैं वैसे ही उसको याद करता हूँ, भीष्म जी का ध्यान दे रहा हूँ। युधिष्ठिर तुम्हारे को धर्म के विषय में संदेह हो तो सूर्य का अस्त, सूर्य का सूर्य, शास्त्र का सूर्य वो अस्त हो रहा है, भीष्म जी से पूछो। वहां भीष्म जी पूछे, अनुशासन करो, शांति करो, बड़े बड़े दो पोता, इतना उपदेश दिया भीष्म जी ने। वे इच्छा मृत्यु है, जहां चाहे जब मरेंगे, नहीं चाहे तो नहीं मरते। जैसे शेर होती है, जैसे चूहा होता है, सुहा वाला छेड़ा, उसके ऊपर कांटे कांटे, इस तरह से बाणी बाण लगे हुए थे शरीर के ऊपर, और खून बह रहा था जैसे गेरू के पहाड़ पर वर्षा हो और चारों तरफ लाला पड़ता है, इस तरह से खून बह रहा था। भगवान ने कहा आप सुनाओ, महाराज मैं क्या सुनाऊ, आप विराजमान हो, आप सुनाओ, मेरे को बार बार मूर्छा होती है, थोड़ी देर मूर्छा हो जाए फिर महाभारत भीष्म जी महाराज, उसका समय कितना कीमती, 58 दिनों तक दो ग्रंथ सुनाए पड़े भारी, एक कृष्ण भगवान सुनने वाली, वो लिखा हुआ माँ भाई शांति पर्व और शास्त्र पर्व, दो पर्व बड़े पड़े, कितनी धर्म की बातें सुनाई, की नीति की बातें सुनाई, कितने जंगलों का वर्णन किया, कैसे शास्त्रों का वर्णन किया, किस तरह से वर्णन किया। ये जो परिवार निवर्ण की गोलियां है, इनसे शरीर बहुत खराब होता है। घास के ऊपर जहरीली चीजें छिड़कने से घास अपवित्र हुआ, उस घास से पड़ने वाला मांस अपवित्र हुआ, अपवित्र होने का से गीत नहीं आते, आपका ऐसे ही मांस अपवित्र हुआ है, आपका अंतःकरण मैला हुआ है, आपको पाप लगा है, हम आपको गीत आले तो गीत आले बंद हो जाएगा, आप पढ़ने आएंगे। ऐसा महान शरीर को आपने रोगी बना लिया, फायदा किया क्या, नुकसान ही नुकसान किया आपने। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम भागवत में लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं पौरुषं भान्ते, दुर्लभ साध सुलभ नहीं पावा, जिस मनुष्य जन्म को दुर्लभ कहा उस जन्म नहीं हो गया, मनुष्य जन्म नहीं हो गया। अरे आप कुरोगों का घर बन गए, आप विष का घर, जहर का घर आप बन गए, एक मनुष्य पैदा नहीं होने देना, उसके लिए आपने कितना नाश कर लिया अपना, गर्भ नहीं ठहरेगा, गर्भ नहीं जाएगा, गर्भ गिरे जैसी जहरीली चीज आपके पेट में जावेगी, क्या गुण करेगी, क्या आपका रोग दूर करेगी, जरा सोचो तो सही, बुद्धि दी है भगवान ने, आप स्वयं बड़े भारी रोगी ले बन गए, मनुष्य शरीर को बंद कर दिया, महान पाप किया है। दुर्लभ त्रैवेद दैवानुग भगवान की कृपा के कारण से अतिर मनुष्य शरीर और उसमें मुमुक्षा और महापुरुष और महापुरुषों को पाप ने दिया। गांधी जी आए थे इन माताओं के, उन माताओं को जन्म नहीं देना है, क्या उसे आपको क्या पता कौन महात्मा आने वाले हैं, किस शरीर में कब आएंगे, वो एक दवाई दे करके बंद कर दिया, हम दो हमारे दो, हम दो एक हमारे एक, लाख रहे 50,000 तो खत्म कर दिए पहले ही, हम दो एक हमारे एक, आधे हिंदू रह गए, थोड़े हिंदू रह जाएंगे दशा क्या होगी, और विरोधी संख्या बढ़ रही है। राज्य के समय आपकी संख्या कितनी थी और मुसलमानों की ईसाइयों की संख्या कितनी थी, वो संख्या आज कितनी हो गई है, बल्कि हिंदुओं की संख्या कितनी रह गई है, ये सोचते ही नहीं। कृपा से दो, कृपा करो, अपने वंश का नाश मत करो, इसका नतीजा फिर भोगों को मिलेगा, हम लोग तो मर जाएंगे। अभी कहते हैं आप सुनते हो नहीं, आप अपने शरीर को चला नहीं सकते। मुसलमानों के राज्य में पहला क्या हुआ, मुद्दा चला नहीं सकते। सुनने की मन देकर के नागौर में एक शेर ने जमीन खरीदी, उसमें चलाओ, चला नहीं सकते। आपके पुस्तकों को उबारेंगे, आपके मंदिरों को तोड़ देंगे, आपकी बहन बेटियों को ले जाएंगे, महान अत्याचार आप पर करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अल्पसंख्या की आप सहायता करते हो, आपकी अल्पसंख्या क्या दशा होगी, जाते ये समझो। और अल्पसंख्या में क्या होगा, जब आपने परिवार निधन कर दिया, आपके संतान नहीं जन्मेगा, अल्पसंख्या में क्या होगी, कितनी संख्या आपकी। सरकार इसे बड़ा उद्योग करके पश्चाताप करती है, हम सफल नहीं हुए। और देखो इन माताओं बहनों के दो दो संतान ज्यादा, एक संतान एक बार में, एक संतान प्राय ज्यादा से ज्यादा दो संतान, दस दस बारह बारह संतान एक साथ होते आज, ये प्रकृति को बिल्कुल मंजूर नहीं है। आपका परिवार नियोजन बिल्कुल मंजूर नहीं है, प्रकृति विरुद्ध है। प्रकृति में दस दस बारह बारह, चार चार पांच पांच, छह छह सात सात, आठ आठ दस बारह तक मैंने सुना है अपने कानों से, अखबारों में पढ़ा है, एक साथ में बारह संतान। परिवार नियोजन पहले हुआ कभी, और परिवार नियोजन कहते हैं अन्न कम हो जाएगा। आज अन्न क्या भाव है, छप्पन के जैसा काल पड़ा जिसमें लोग मर गए, भूखा मर गए, मर गए, उसमें भी बारह शेर करके पीते थे। आज एक शेर के तंदे में दाम लगते हैं, तो खेत में काम करते हैं सौ सौ रूपया जीना, अस्सी रूपया, नब्बे रूपया, सौ रूपया रोजीना, आदमी नहीं मरते। आदमी कहा से मरे, आदमी तुम आदमी कतर करिए, पैदा नहीं होने दिया, पैदा होने बिना आपके खेती कौन करेगा, खेती बिना अनाज पैदा नहीं हुआ, अनाज पैदा बिना भरोगे और क्या करोगे, बताओ इंतजार क्या होगा। ये प्रगति से विरुद्ध है, भगवान से विरुद्ध है, धर्म से विरुद्ध है। मुसलमान नहीं करते कि अल्लाह खुदा मना है, ये आप कर रहे हो। अरे बड़ी खुशी से, बड़े आनंद से, सज्जनों कृपा करो, ऐसा अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार व्यभिचार मत करो। कितना चरित्र भ्रष्ट हो गया इस परिवार नियोजन के कारण से, आदमी से क्या इज्जत रह गई। सच्चा आदमी ब्रह्मचारी मिलना मुश्किल हो गया, विधवाओं स्त्रियां अच्छी मिलनी मुश्किल हो गई। कितना भ्रष्टाचार हो गया, कितना आप में व्यभिचार हो गया, कितना अनाचार हो गया, कितना अत्याचार हो गया। आप भजन स्मरण कर सकते नहीं, ऐसी हानि भरी हुई है। आप कृपा करो कृपानाथ, अनाज की खेती में जहर की चीजें छिड़क करके और अनाज को बचाया, मैंने खाने वालों की क्या दशा होगी। पशुओं के आप पर गीत नहीं आते गीत, ऐसी आपकी दशा होगी जहरीली चीज खाने से। वही जहर अन्न में, आपके शाख पत्ते में जहरीले चीज परमाणु, आपकी दशा क्या होगी, आप सोचते नहीं हो। गीध नहीं आते गीध, जो मांस भक्षण करने वाले हैं, सैकड़ों इकट्ठे हो जाते सैकड़ों, कोई मुर्दा जान देखते वहां पर, देश को दूर दृष्टि से देखते, दूर दृष्टि से सीता जी खोज के लिए गए, उन्होंने संपादने का 400 कोस यहाँ से दूर अशोक खेरी से बैठी है सीता, मैं देख रहा हूँ, मेरी दृष्टि दिख रहा है, आप नहीं देख सकते, ऐसी गीत की दृष्टि, वे गीत कितने इकट्ठे होते थे, आज क्या हो गया, जहरीला मांस रोने से खाते थे, वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया तो जहरीला मांस है, क्योंकि जहरीला बना रहे घास, वो घास खाने वाले मनुष्य पैदा हुआ, आप गए अन्न के ऊपर जहरीली चीजों छिड़की गई, जिसके कारण से खेती में आप अनाज हुआ, वो आप अनाज खाते हो, आप जहर से बचोगे, है आप में हिम्मत, कैसे बचोगे, आपके शरीर को तो जहरीला बना रहे हैं, आपकी उम्र खत्म हो रही है, रोगी शरीर बन रहा है, ये फिर भी मानते नहीं, कृपा करो कृपानाथ, आप संयम करो थोड़ा सा, जिससे आपका जीवन सफल हो जाए, जीवन आपका पवित्र हो जाए, भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, अनर्थ मत करो, अनर्थ मत करो, अनर्थ मत करो, अनर्थ आपका नाश करेगा, इसमें संदेह नहीं है, संदेह नहीं है, इस वास्ते आप कृपा करो, भगवान का भजन करो, भगवान का कीर्तन करो, बड़े बुरी बुरी चीजें सेवन कर रहे हो आप, ब्याह सभा होता है तो विदेशों कंपनी आई, उनका पानी लाखों रुपयों का आपका खेत वहां से पानी लाते हो, शुद्ध पानी लो, कुओं का शुद्ध पानी, बांध का शुद्ध पानी, शुद्ध अन्न खाओ आप, जो आपका शरीर ठीक रहे, लाखों रुपया खर्च करके अशुद्ध पानी पीना, अशुद्ध खाना खाना, जैसे शरीर रंगीला हो जाए, आप असमर्थ हो जाए, आपके संतान पैदा न हो, ऐसे आप निकम्मे हो जाए, कृपा करो कृपानाथ, आपका शरीर शुद्ध हो, फिर भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, चलते फिरते उठते बैठते, उठते बैठ गए, जागत गए, सोए, घर राम जी कब प्रकट हो गए, हरदम भगवान राम राम राम राम राम राम राम राम, भगवान साक्षात दर्शन दे दे, ऐसे आप उत्तम हो, उत्तम मौका पाया है, जिसमें परिवार नियोजन करके महान भ्रष्ट हो रहे हो, अब छोरों को स्कूलों में भोजन कराएंगे, हम गए अभी दीखा देर से कोला जी बीच में निकलने रहता है, गलने में छोरों से बातें हुई, छोरों ने कहा हमारे को मांस खिलाते, हमारे को अंडा खिलाते हैं, स्कूल में स्कूल में भोजन करो, अंडा के लिए कितनी कितनी सरकार ने मेहनत की है, कितने मकान बनाए मुर्गा पालने के लिए, मछलियों के लिए रात और दिन उद्योग कर रहा है, हजारों मछलियों मार मार करके गज लगा दिए है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है लोगों का, शुद्ध अन्न शुद्ध जल से करो, शुद्ध अन्न शुद्ध जल आपका शरीर ठीक रहेगा, व्यवस्था अच्छी होगी, शरीर निरोग होगा, लोगों में महिमा होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, सदगुण सदाचार आप में मन पे है, शुद्ध खाना पीना हो जाए आपका, कितनी बढ़िया चीज है, ऐसी अशुद्धि मत करो कृपानाथ, बहनों माताओं भाइयों सोचो, आप स्वयं सोचो, मेरे कहने का अर्थ कहना मेरा कहना मारा ये नहीं है, मैंने आरंभ में कह दिया है, मेरी कहने में अच्छी बातें है, शास्त्रों की है, संतों की है, भूले मेरी है, मेरी भूलों की तरफ ना मत दो, अच्छी बातें दी गई उसे ध्यान दो, आपके लाभ दी गए उसे ध्यान दो, अरे लाभ की बात का ध्यान नहीं देते तो आपकी क्या दशा होगी, आप सोचो स्वयं, आपके कल्याण की उद्धार करने की बातें कही जाए, उन बातों को भी ध्यान नहीं देते आप, ख्याल नहीं करते तो आपकी दशा क्या होगी, ये जरा सोच लोचो, ये सब आपका भार आप पर आएगा, आप पवित्र नहीं हो सकते, आप परी नहीं हो सकते, ऐसे महान अवगुण करते हो, परिवार निर्णय करते हो, गर्भपात करते हो, खुदकशी करते हो, बहुत पाप की बात, बहुत पाप की बात, बहुत धर्म सिंधु मेरे और देखो आप गर्भपात करने वाली स्त्री देख लेती है वो अन्न खाने लायक नहीं होता, दृष्टि पड़ जाए तो वो अन्न खाने लायक नहीं होता, खाने पाप लगता है। अरे उनके पीछे नारायण बल करे उसको पाप लगे, उसे अस्थि संचय करके गंगा जी में डाले उसको पाप लगे, इतना महापात की आदमी नहीं होता, ये गर्भपात करने से होता है। आप भी जरा सोचो, आपको आनंद दे करके, मस्त करके, आपको खुश करके जो गर्भ में आया उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देना, कितनी निर्दयता है, कितनी क्रूरता है, कितना कसाईपन है, कितनी हत्या है, कितने घातुर घातुर आप क्या जवाब दोगे इसका। आपको आनंद लेकर के गर्भ में आया उसे खुद उठा जी नहीं सकता, वो अरे रो नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, अपनी रक्षा कर नहीं सकता, ऐसी अवस्था में उसे टूटा टूटा कर दे, अपनी वेदना कह नहीं सकता, ऐसे छोटे बालक है। स्त्री और बालकों की हत्या का बड़ा भारी पाप लिखा शास्त्रों में, जिसमें गर्भस्थ बालक साफ मिलता मुंह को उसे कह नहीं सकता, ऐसे कारण कह दिया उसमें प्राण है ही नहीं तो बढ़ता कैसे हो, प्राण नहीं हो तो बढ़ता कैसे, वर्षण कहने नहीं बने नहीं पाप लगेगा ही नहीं, ऐसे कभी आप बच नहीं सकोगे। याद रखो विश्वास दे, कृपा करो कृपानाथ, ऐसे महापातक मत करो। प्रार्थना करते हैं हम, अब प्रार्थना मानो तो आपकी कृपा हो जाएगी, नहीं मानो तो हम रो देंगे और करेंगे, आप हमारा रोना तो सुनो, हम क्यों कह रहे हैं, क्या आपके गर्भ का बालक बचने से हमारा फायदा होगा, क्या हमें रुपये मिलेंगे, गर्भपात करने से क्या हमारा नुकसान होगा, कृपा करो कृपानाथ आपके लिए भला होगा, इस वास्ते कृपा करो, समय ऐसा बर्बाद मत करो, मनुष्य ऐसे नाश मत करो, ये सब आप और हम सब भाई गर्भ में थे, माँ के गर्भ में आप और हम सब आए हैं, अगर गर्भपात कर देता तो आज आपके सामने में बातें कह सकता, अच्छी बातें सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, आपको कहता हूँ, तो जन्मा जब तो गर्भ में अगर नाश कर देते तो हो जाता आ जाता, वैसा शंकराचार्य है, रमणाचार्य है, वल्लभाचार्य है, कैसे कैसे बड़े बड़े आचार्य हुए इन माताओं के उधर में से, इन माताओं के दूध पी कर कैसे महात्मा हुए, ऐसे संतों को आनंद नहीं देना, जन्म नहीं देने देना, कितनी बड़ी भारी अन्याय की बात है, कितनी अत्याचार की बात है, कितना दुराचार की बात है, कितनी व्यभिचार की बात है, कितने महान भयंकर पाप की बात है, विश्वास से कृपा करो, भगवान को याद करो, दो काम करो, सेवा नहीं भगवान को, संसार की सेवा करो, भगवान को याद करो, ये शरीर आपका नहीं है, शरीर सब संसार का है, आपका नहीं है, उम्र आपकी नहीं है, यह सब संसार की है, संसार की सहायता के बिना शरीर नहीं मिल सकता, संसार की सहायता से मिला है, उस संसार की सेवा करो, भगवान को याद करो, मनुष्य शरीर केवल ये तनुकार फल है विषय न भाई, ये शरीर का फल है, संसार का विषय नहीं है, इस वास्ते आपने शरीर प्राप्त किया है तो भगवान का भजन करो, आपका समय बहुत कीमती है, अनंत ब्रह्मांड जिनकी पूरा मार्ग रास्ते है, उन अनंत ब्रह्मांड में आपकी तिरकी जितनी भी आपकी चीज नहीं है, आप जाए कृपा करो कृपानाथ, भगवान आप गए हैं। ममई वंश हो जीव लोगे जीव भूत सनातन, भगवान के अंश हो आप, साक्षात भगवान के पुत्र हो, अमृतस्य पुत्र कहा अमृत के पुत्र हो आप छोटे नहीं हो, मान बड़े हो। भगवान आपके सामने नाचे नृत्य करे, आपका कहना करे, गोपिका होंगे दही के लिए भगवान नाचते हैं। दधि दो मेरे सांवरिया तोड़ी बांसुरी बजाए, दधि दो मेरे दही के लिए नाचन तैयार, दधि दूंगी रे थोड़ी बांसुरी बजाए, दधि दूंगी रे। ऐसे आपका शक्ति, ऐसे शक्ति होते हुए कितना पाप करे, कहाँ जा रहे, कहाँ आप जा सके था, आपको शरीर किस लिए मिला था, क्या करना था और क्या करने लग गए। कृपानाथ कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अन्याय का फल बड़ा खराब होगा। सब भाइयों से बहनों से कहना है भजन करो, भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ, अन्याय हो गया उसके लिए पश्चाताप करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो भगवान नाम का, भगवान से प्रार्थना करो, अब भगवान अब मैं पाप नहीं करूंगी, अब मैं अन्याय नहीं करूंगी, अत्याचार नहीं करूंगी, व्यवचार नहीं करूंगी, व्यभिचार नहीं करूंगी। कितना चरित्र भ्रष्ट हो गया आपके देश का, क्या ये आप बातें छिपी है आपसे, क्या इन बातों को आप नहीं जानते। कन्याकुमारी कन्याएं बहुत सी गर्भवती हो गई, शरीर ने राज ने उसने 18 वर्ष पर शरीर मत करो, कन्या रजस्वला हो जाए तो बड़ा भारी पाप लगा है माइतों को, 10-12 साल की हो रहे पर उसने कर दो, ससुरा भेजो पीछे और शादी कर दो जल्दी, और शादी करने से होते 18 वर्ष की स्त्री होनी चाहिए। गर्भ की बातें मैंने सुनी है, कितनी कुमारी छोरियों गर्भवती हो गई, कितना पाप आपके पैदा हुआ है, कितना दुराचार हुआ है, कितना व्यभिचार हुआ है। अब चेत करो, कृपा करो, अब भी शांति हो जाए। अखबारों को दिया जिसमें गर्भवासी बात तो कह लिखी, ये बात लिखी नहीं, ये तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। बुद्धि भ्रष्ट होगी, बुद्धि सच्ची बात का ख्याल नहीं है। हम कहते तुम संतान नहीं चाहो तो एकांत रहो, भजन करो, हमारी सम्मति उसमें, पाप करो, नाश करो शरीर का और संतान पैदा नहीं हो। ये कहां की सभ्यता है, गांधी जी कभी इसमें सहमत नहीं हुए, अच्छे अच्छे आदमी सहमत नहीं हुए, ईसाइयों के पाप है, मुसलमानों के आचार्यों ने इसका निषेध किया है, मुसलमानों के स्वयं में पढ़ी है पुस्तकें, इसका निषेध किया बड़ा भारी, ईसाई निषेध करते हैं, शास्त्र के आचार्य जितने धर्म के आचार्य है सब निषेध किया है, विशेष उपकार करने वाले ईसाइयों ने कितना निषेध किया है, ये फिर आप बात मानते नहीं, ऋषि भी नहीं मानते, महात्मा भी नहीं मानते, आचार्यों की बात नहीं मानते, तो किसी बात मानोगे, पाप की बात मानोगे, पाप में आचार में भ्रष्ट होगा उस बात मानोगे। कृपा करो कृपानाथ, नरकों के कुंडों से बचो, नरकों से बचो, कृपा करो कृपानाथ, पाप मत करो, अन्याय मत करो, शुद्ध कमाई करो, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके पैसा पैदा किया, कोटी एक पैसा साथ रहेगा नहीं और पाप कोटी एक पीछे रहेगा नहीं। बोलो ये बुद्धिमानी है, पाप करके पैसा पैदा किया, झूठ कपट करके वो पैसे वैसे कौड़ी एक साथ चलेगी नहीं, फूटी कौड़ी नहीं चलेगी साथ में, अरे पाप के क्षय के लिए नशे छोटा भी पाप पीते रहे, पाप सब आपको भोगना पड़ेगा, दंड महान दंड आपको भोगना पड़ेगा। फिर पाप करते कर, पाप करने में उन्नति करते रुपये तो कमा दिया, पाप कितना किया, न्याय कितना किया, अत्याचार जितना, दुराचार जितना किया, व्यवसाय जितना किया, रुपया एक पैसा आपके हाथ लगेगा नहीं, और पापों से एक कौड़ी भर पैसा पाप बेपी से बचेगा नहीं, आप खुद को भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, उसके लिए आप राजी होते हो। आप विचार करो, इनमें कोई आपके शंका हो तो मेरे को कहना। याद करो, बहुत काम खराब है, मानव जन्म प्राप्त हुआ है, भगवान का भजन करो, दुराचार मत करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, जीव संतुष्ट करो। कितने जीवों की हत्या करी है, कितने कितने कारखाने खुले हैं, दो प्रश्न है मेरा, दो प्रश्न राज के सामने, समस्या में कहा, गए समस्या में कहा, इस समस्या में कहा, आपके सामने कहता हूँ, इतने कसाई कार्य खोले है, जानवर नष्ट हो जाएंगे तो इतने आदमियों को जीव का क्या देगा, हिंदू कौम सब नष्ट हो जाएगी, एक गांव कौम खत्म हो जाएगी, इसका जवाब क्या है, दो का जवाब नहीं है, आप सोचो, हमारे को जवाब दो, कितना अनर्थ हो रहा है, कितने मौत में जा रहे हैं, कितने अनर्थ में जा रहे हैं, कृपा करो कृपानाथ। आपके कोई शंका हो तो पूछो, बोलो तो भैया समय हो गया है, पांच का समय हो चुका है, अब कोई आप वो सूचना दे दो, फिर समाप्त करेंगे। एक बात पूछनी थी कि गर्भपात महापाप है, हाँ, लेकिन जिसका उसने करा चुका है, जो करा चुका है उसके लिए प्राश्चित, उसे नाम नाम का जप करो, 3 लाख नाम रोजाना 1 वर्ष तक करो, पाप उससे दूर जाएगा। कई माइयां कलकत्ता में रोने लग गई कि भाई जिसके घर में पाप हुआ है प्राय उसके घर का मैं अंत नहीं लूंगा, उनकी भिक्षा मैं नहीं लूंगा। एक माई रोने लग गई, क्या करूं, काम से करूं, 12 महीना तक 1.25 लाख रोज लेना लेना, उनकी भिक्षा मैं ली है, भगवान का नाम जपो पाप दूर हो जाएंगे, किसने करो, भगवान को याद करो, भगवान से माफी मांगो, आप शुद्ध हो जाओ। हम सुनो, महान पाप है, मनुष्य ने कितना दूर बताया शास्त्रों में, बताओ संस्कृत ग्रंथों में, हिंदी ग्रंथों में, मनुष्य ने दुर्लभ है, मनुष्य जन्म बंद कर देना कितना पाप है, आप बताओ, मनुष्य जन्म नहीं होने देना, एक परमात्मा की प्राप्ति का साधन एक मनुष्य जन्म कर सकता है, उस मन को जन्म नहीं होने देना कितना पाप है। क्या कहते हैं, अब अभी समय और देश काल के अनुसार उपचार करना ही पड़ता है, नहीं करना पड़ता, ये है नहीं, गरीबी है, संयम रखो, एकांत रहो, संयम में दोष नहीं लगता, और संयम तो करते नहीं, अरे परिवार नियोजन करते, महान पाप पकड़े, महान पाप, बड़ा भाई पाप, मनुष्य में दुर्लभ बहुत है, दुर्लभ मानुष होते हो, दुर्लभ शरीर को नहीं पता होता, कितना पाप है, भयंकर पाप है, बड़ा पाप है। परिवार नियोजन का एक छोटा अंग है गर्भपात, मुख्य कर्मा नियोजन है, और परिवार नियोजन से मन जन्म नहीं होने देना, मन जन्म कितना दुर्लभ बताया शास्त्र बताओ, और ये बात बिल्कुल झूठी है, आदमी कम होंगे, खेती कम होगा, खेती कम होगा अन्न कम होगा, अन्न मिलना मुश्किल हो जाएगा, ये मैंने देखा है, 50, 60, 70, 80, 100 रुपये रोजाना मनुष्य को मिलते हैं, भूखा मरेगा वो, आज खेती करने में 100-100 रुपया रोजाना एक आदमी को, वे भूखे मरेंगे। विचार करो, बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुष होते हो, दुर्लभ हो मानुष होते हो, दुर्लभ में तो देवे थे तो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इस वास्ते भाई मेरी प्रार्थना सुनो, मेरे क्या फायदा हो जाएगा और आप परिवार निर्भर है, मेरे क्या नुकसान हो जाएगा। आप ज्यादा बढ़ोगे क्या नुकसान हो, क्या फायदा हमारे, मैं क्यों कह रहा हूं बताओ, मेरे क्या फायदा होगा, आप सोचो जरा।